300 zł, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prawie 16 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, to kolejny spadek zachorowań. Do Sejmu w najbliższych tygodniach wpłynie projekt ustawy przejściowej dotyczącej Rzecznika Praw Obywatelskich, zapowiada to jeden z posłów PiSu. Wykryto plany zamachu na prezydenta Białorusi, przynajmniej on sam tak twierdzi. Jest 15 763 nowe przypadki zakażeń koronawirusem. To 2 tysiące mniej niż wczoraj. Zmarło 616 osób. Wyzdrowiało 30 tysięcy. Najwięcej zakażeń zanotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Wszystkie szczepionki przeciwko COVID-19 są tak samo bezpieczne, mówił w TVP Info prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Profesor Robert Flisiak dodał, że dane wskazują, że ryzyko wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego jest o wiele mniejsze niż niepożądanych działań po podaniu zwykłego leku. Mogą wystąpić u jednej osoby na 100 tysięcy zaszczepionych. Ostatnio jako członek Rady Medycznej dostałem zestawienie działań niepożądanych szczepionek, które są stosowane w Polsce, dotychczas były. I w zasadzie wszystkie one demonstrują ten sam poziom bezpieczeństwa pod względem częstości występowania niepożądanych reakcji poszczepiennych. Profesor dodał, że zmiany zakrzepowo-zatorowe są jednym z głównych problemów w leczeniu osób chorych na COVID-19. W najbliższych tygodniach wpłynie do Sejmu projekt ustawy przejściowej dotyczącej Rzecznika Praw Obywatelskich. Może się to stać na początku maja, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. Do usunięcia niezgodności przepisu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich z Konstytucją zobowiązał Parlament Trybunał Konstytucyjny. Orzekł, że rzecznik nie może pełnić urzędu po upływie kadencji. Arkadiusz Mularczyk, który reprezentował Sejm podczas postępowania przed Trybunałem, mówił w Polskim Radiu 24, że ustawa przejściowa może na różne sposoby rozwiązać kwestię obsadzenia wakatu na stanowisku rzecznika. Sytuacja jest taka, wygasa kadencja pana Bodnara i jeśli nie dochodzi do konsensusu między Sejmem i Senatem, ponieważ Senat będzie sukcesywnie odrzucał te kandydatury, no to wówczas bądź marszałek Sejmu, bądź nie wiem, na przykład prezydent mogli powołać osobę, która pełniłaby tą funkcję do czasu konsensusu między Sejmem i Senatem. Takiego czasowego rzecznika, który pełniłby tą funkcję do czasu powołania go zgodnie z konstytucją. Sejm wybrał w czwartek na urząd RPO posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego. Teraz ten wybór musi zaakceptować Senat. Posiedzenie zaplanowane jest na 12 do 14 maja. Senatorowie opozycji zapowiedzieli już, że nie udzielą poparcia Bartłomiejowi Wróblewskiemu. W Windsorze zakończył się pogrzeb księcia Filipa. Małżonek Elżbiety II spoczął w kaplicy świętego Jerzego. Książę Filip wzbogacił nasze życia, mówił dziekan Windsoru David Connor podczas uroczystości. Our lives have been enriched. Nasze życia zostały wzbogacone dzięki wyzwaniom, jakie nam postawił, zachętom, które nam dał, i dzięki jego dobroci, poczuciu humoru i człowieczeństwu. Modlimy się, by Bóg dał nam łaskę podążania za przykładem księcia. Ceremonia była kameralna. Ze względów epidemicznych wzięło w niej udział tylko 30 osób. Królowa siedziała samotnie. Książę Filip zmarł w zeszły piątek w wieku 99 lat. Więcej informacji w specjalnym serwisie na portalu polskieradio24.pl. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka poinformował, że wykryto plany zamachu na niego i jego dzieci. Miały być w to zaangażowane amerykańskie służby specjalne i białoruscy opozycjoniści. Aleksander Łukaszenka powiedział dziennikarzom, że na Białorusi najpierw nie udała się próba zorganizowania buntu, a następnie pełzającego puczu. Potem odkryliśmy działalność zagranicznych służb wywiadowczych. Prawdopodobnie Centralna Agencja Wywiadowcza FBI, nie wiem, który z Amerykanów tam pracował. Łukaszenka wymienił nazwiska zatrzymanych ostatnio trzech Białorusinów, którzy mieli być w to zaangażowani. To amerykański prawnik białoruskiego pochodzenia Juraj Ziankowicz, literaturoznawca i politolog Aleksandr Fiaduta i lider opozycyjnego białoruskiego frontu ludowego Rychor Kastusioł. Potem rosyjskie media poinformowały, że do zamachu miało dojść 9 maja podczas defilady zwycięstwa. Tymczasem opozycyjna białoruska gazeta Nasza Niwa zauważa, że w Mińsku defilady są przeprowadzane podczas okrągłych rocznic. Ostatnia była zorganizowana w roku ubiegłym z okazji 75. rocznicy zwycięstwa w II wojnie światowej. Tym samym w tym roku takiej defilady raczej nie powinno powinno być. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. To nie był udany powrót na ławkę trenerską Lecha Poznań Macieja Skorży. Kolejorz przegrał w Bełchatowie z Rakowem Częstochowa 1-3, a Skorża po meczu posypał głowę popiołem. Największe pretensje mam do siebie, do moich złych decyzji, jeżeli chodzi o dobór pomysłu na ten mecz. I tutaj muszę powiedzieć, że kompletnie się to nie sprawdziło. Pierwsza połowa, w której zupełnie nie graliśmy tego, co mieliśmy grać. To był pomysł, który zupełnie nie pasował zespołowi i ewidentnie tutaj przedobrzyłem. Natomiast no, może byłoby lepiej, gdybyśmy tak szybko nie stracili bramki po tym samym fragmencie. To wprowadziło dodatkową nerwowość. Nie chcieliśmy podjąć ryzyka takiej gry, jaką mieliśmy prowadzić i tak naprawdę Raków dominował. O dominacji swojego zespołu wspomniał też trener gospodarzy Marek Papszun. Zagraliśmy bardzo, bardzo dobrą pierwszą połowę, jeżeli chodzi o taką piłkarskość, organizację, dyscyplinę, a w drugiej pokazaliśmy determinację i wielki, wielki charakter, wielkie serce i wygraliśmy z bardzo trudnym przeciwnikiem, który ma dużo jakości. Nastąpiła zmiana trenera, naturalnym było, że będzie dobre nastawienie, energia, ale z mojej perspektywy no w tej pierwszej połowie byliśmy jeszcze bardziej tacy chętni, a przede wszystkim, no tak jak powiedziałem, myślę, że po prostu byliśmy lepszym zdecydowanie zespołem. W pozostałych sobotnich spotkaniach piłkarskiej PKO Ekstraklasie Lechia w Gdańsku rzutem na taśmę, będąc precyzyjnym golem w 5 minucie doliczonego czasu gry, wyrwała remis po 2 Piastowi Gliwice. Z kolei w Krakowie Wisła uległa 0-1 Warcie Poznań i jej sytuacja robi się coraz trudniejsza, coraz lepiej wygląda za to los Warty. Awansowała właśnie na 6. lokatę. Jej bez porównania możniejszy rywal z Zamiedzy na miejscu 11. Źle się dzieje i przy Rejmonta w Krakowie i przy Bułgarskiej w Poznaniu. W Londynie poznaliśmy pierwszego finalistę rozgrywek Puchar Anglii w zapowiadającym się arcyciekawie pierwszym meczu półfinałowym. Chelsea 1-0 pokonała Manchester City. Jutro drugi półfinał. Southampton spotka się z Leicester. W kraju siatkarki Chemika Police zrobiły ważny krok w stronę Mistrzostwa Polski. W trzecim meczu finałowym, trzecim zakończonym tiebreakiem, pokonały w Rzeszowie Developers. Rozgrywająca gości Marlena Kowalewska chce rozstrzygnąć losy finału już w kolejnym meczu. Przypominamy, rywalizacja toczy się tu do 3 zwycięstw. Oby nie było tej 5. odsłony tego finału. Wiedzieliśmy, że ten mecz jest kluczowym meczem. Na pewno będzie nam łatwiej przystąpić do następnego meczu i na pewno zrobimy wszystko, żeby wygrać ten finał i zdobyć złoty medal. Mecz jest szalony, ale na pewno na tym etapie takiego zmęczenia i tymi podróżami, i tymi 5-setowymi meczami, myślę, że tutaj w dużej mierze właśnie zadecyduje mental i która drużyna lepiej sobie z tym poradzi fizycznie i psychicznie, bo myślę, że jeden i drugi zespół jest bardzo dobrym zespołem, dlatego tutaj myślę, że to zadecyduje. Marlena Kowalewska mówiła o męczących podróżach. Police i Rzeszów dzieli bagatela 840 km. To odległość niemal jak z Warszawy do Hamburga. Sporo bliżej jest z Warszawy do Ostrowa Wielkopolskiego. Na tarczy wrócą stamtąd koszykarze Legii. W rozgrywce półfinałowej nie ugrali z gospodarzami nawet jednej wygranej. Przegrali ją 0-3. Dziś ulegli 87-95. W sprawach tenisowych do rozegrania w zjawiskowym Monte Carlo w turnieju ATP 1000 został już tylko jeden mecz. Finałowy. Wystąpią w nim Stefanos Tsitsipas i Andrii Rubliow. Grek, do którego wzdychają kobiety na całym świecie, pokonał w 2 setach Brytyjczyka Daniela Evansa. Rosjanin też w 2, mówiąc potocznie, opędzlował Norwega Kaspera Ruda. Kończymy Formułą 1 i wigilią kolejnego jubileuszu Lewisa Hamiltona. Właśnie po raz 99 w karierze wygrał kwalifikacje, tym razem przed Grand Prix Emilii Romagni na torze Imola. Drugi czas miał Sergio Perez, trzeci Max Verstappen, czwarty, bo to ważna informacja dla kibiców tego sportu, Charles Leclerc. To on ustawi jutro swój bolid w drugiej linii obok Holendra. I to tyle sportu na dziś. Jutro pierwszy serwis dopiero po 15. Od 17.00 trzecia strona medalu. A w nocy w górach możliwe opady deszczu, opady śniegu, poza tym w całym kraju pochmurno i deszczowo. I tak będzie też jutro. Na termometrach zobaczymy od 11 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. En mi jardín ha crecido una flor, no sé su nombre, no conozco su olor, pero con ella paso los días, las confesiones de mi dolor. Oiseau perdu dans mes rêves inconnus, oiseau sauvage, donne Polarne w tropikach. Tropikach w Trójce. Witam w 21. wydaniu Polarnego w Tropikach. Rozpoczęliśmy delikatną piosenką od Dom La Lena, czyli od Dominique Pinto, brazylijskiej wokalistki i wiolonczelistki. Przed chwilą wybrzmiał zaś Kuszt w utworze Moving Town. Takie połączenie elektroniki i folku przyświecać nam będzie w pierwszej godzinie audycji. Pojawią się m.in. Golden Gate Quartet, grający swing i jazz w latach 50. u nas dziś w przeróbce od Minimatic. Także Onda Tropika, łącząca kumbię, kolumbijski folk i elektronikę. Wrócę też do mojego ulubionego rosyjskiego producenta Zuma Dionis, tym razem zremiksowany przez Chilijczyka Rodrigo Gallardo. Zapraszam. We'll be right back. snow. When the seasons change, love may always lower. Sunshine turns to rain, breeze makes the summer. When the seasons change, ship don't smell like summer. Sunshine turns to rain. Sour when the seasons change. Love may always flower. W tropikach, w Trójce. We'll be right back. Polarny w tropikach. tropikach. Przed chwilą wybrzmiał słynny brazylijski zespół Austin Coas w utworze Deixa a Girar Girar z 1973 roku. Austin Coas znają wszyscy w Brazylii. Można ich przyrównać do Gilberto Gil czy Tim Maia. Zagranie takiego utworu na imprezie w Brazylii gwarantuje sympatię lokalnej publiczności. Tę pierwszą godzinę kończą utworem od niemieckiego producenta Nu, który miłuje się w łączeniu elektronicznych bitów z pływami latynoskimi czy nawet szamańskimi. Zapraszam na kilka minut z Palomitą, zaś po północy na nieco bardziej energiczną drugą godzinę z Polarnym w tropikach. Zostańcie Państwo ze mną jeszcze do pierwszej w nocy.